Trec pe strada ce cândva am împetrei ce-am tăcut. Te ținei de mâna mea și murei să mă săruți. Te uitai în ochii mei și mă simțeam împlinit. Mulțumeam lui Dumnezeu că te-am găsit. Mă gândeam că în viața mea aveam tot ce îmi doream. Nimic nu mai lipsea când în brațe te țineam. Trecutul m-a săptuit și tu nu mai mă săruți. Mă iubeam, el te-a făcut să mă uți. Ce ți-a dat el și eu nu ți-am dat. Ce ți-a făcut de ce m-ai uitat? Ei da locul din inima ta, locul care era meu cândva. Ce ți-a dat el și eu nu ți-am dat. Ce ți-a făcut de ce m-ai uitat? Ei da locul din inima ta, locul care era meu cândva. De toate m-am săturat, nici lacrimi n-am să mai plâng. De foc de inimă rea am ajuns să mă ascund. E lumina din ochi, sufletul și viața mea. De ce, Doamne, încă plâng de dorul ei? Treci pe aceea stradă, dar azi îl țipei el de mână. Întreabă lumea de voi dacă sunteți împreună. Știu cu toții că de mult eram eu în locul lui. Dacă te întreabă pe tine ce le spun? Ce ți-a dat el și eu nu ți-am dat? Ce ți-a făcut de ce m-ai uitat? E da locul din inima ta, locul care era. Ce m-ai uitat?